więzienna patologia, hardcore nie parodia. Znowu kanał, wstaje z rana, zniszczony jak głośników membrana. Prawda znana, medycyna grana, prochów tony, litry wody, kolejne wschody i zachody słońca. Spalam się bez końca jak papier, drugi oddech łapię z dużym trudem. Równowagę trzymam cudem, nadal w pionie. Mikrofon jak budynki płonie, ciągłe trzaski w gramofonie. Palto po właściwej stronie, jak tytani, słowo mocniej niż ostrze rani. Faust i konstruktor, nadal poszukiwani wszędzie. Więc jeśli wiesz co będzie, trzymaj się padając w pierwszym rzędzie. Nie ma mowy o błędzie, to nie szkoła, kolegów nie zawołasz. Zaraz po obserwie, kto podejdzie, to oberwie. Bez obrony, dawaj kurwa pokemony. Kto tu jest załatwiony, jak sprayem wagony na stacji. Kto ma więcej racji, szybko nie zginie. Tylko jak rzeka w dupę płynie z prądem, zarażony trądem. Podczas epidemii, nie pokonasz podziemi. Porządku nie zmieni za Chiny, płonąc jak obozowe kominy. Tylko czym zapłaci za winy. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Po 40 dniach postu mentalnego, po 6 miesiącach śmierci klinicznej, po 6 latach sytuacji panicznej, podczas decyzji krytycznej doznałem olśnienia w postaci krystalicznej wizji. Pierdolę przekazy telewizyjnej mafii, żyję swoim życiem, tylko Faust to potrafi. Będąc wierny swojej parafii, giną słabi, wstają z martwych geniusze mentalni. Na czele mahometańskiej armii, zawsze militarni, jak Virtuti Militari giną mali. Ci co przetrwali, to przetrwali, wygrali jak Mohamed Ali. Stawiam życie na szali, żonglując słowami jak barman butelkami. Frejerzy nagminnie tracą mobilność, tak jak kiedyś prawilność. Moja akcja to bezczynność. Może to bezczelność, ale będę niszczył ich suwerenność jak Izrael, Palestynę. Za to, że wsadziłeś mnie na minę, pewnie życiowy ci nie minie. Masz to pewne jak postać pierwszoplanowa w filmie. Poświęcam piątki, by zdobyć figury. Spalę ci jak szwun z rury, nie doczekasz się hip-hopowej koniunktury. Zmieszany z asfaltem zmniejszy się stan twojej klawiatury. Kruchy jak osobowość, w moim sercu radość i złość. Koniec i całość, ważna wytrwałość. Uliczni gladiatorzy są chorzy ze strachu. Chowają głowy w piachu jak strusie. Jezusie Chrystusie Nazaretański, mój plan jest szatański. Ale czy wykonalny, prawdziwy czy wirtualny? To sen koszmarny, to sen koszmarny. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, co jesteś warty. Jak palto twardy, jak palto. Sprawdź palto płyty podczas 5. rocznicy trwania. Wciąż nowe tematy do obgadania. Nie możesz nie słuchania, to możesz się oddalić, albo będę musiał cię wywalić. MC ze stali, ale wciąż u niektórych układ na czele czarne listy. Jestem zajebisty, dzięki, ale taki byłem parę lat temu. A teraz brak skali na opisanie problemu. Jednak nadal w podziemiu, bo nie zależy mi na kasę robieniu. Mogę zostawać w cieniu i nie pcham się na plakat. To układu, a tak słabych MC zmiata. Niechciana jak zdrada, wciąż się podstępem wkrada. Scena cię z pieniędzy okrada, a palto tylko swoje 3 grosze dokłada. Jedyna rada, sprawdź co jesteś warty i zacznij grać w otwarte karty. Sprawdź co jesteś warty, jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, jak palto twardy, jak palto. Sprawdź co jesteś warty, jak palto twardy, jak palto.